«Щоб не вбивав тебе», – відповів Гоцик холодно, покрутив у руках невеличку гостру сокиру, сховав у рюкзак. Ілія зіщулився, опустив голову, зиркнув на Гоцика із ненавистю. «Віддай мою шкатулку», – прошепотів уперто. «У тебе гон скільки золота». «Та пішов ти». Гоцик покидав добро до рюкзака. Туди ж полетіла шкатулочка. Буцнув носком у двері, пішов на двір. Ілія підскочив, ухопив рюкзак, побіг за Гоциком у слід. «Зачекай! Тільки два слова!» Біг спотикався. «Відвали!» – порадив Гоцик, прискорив крок. Ішов від міцних кам'яних будинків з жовтими черепичними дахами до розкішного оливкового гаю. «Гоцику, ну прости, так вийшло, але я знаю одну справу. Ми станемо багатими, як Крез». «Ти вже давно крезі, бухгалтер хрінов». «Не смій. Ніколи не смій називати мене бухгалтером». Гоцик зупинився, в'ївся в Ілію поглядом. «Тата вбив?» «Ні». Ілія обм'як, обтік, як м'яке морозиво. «Я не можу вбити людину». «Чому?» «Він далеко, не тут. Я збрехав, що йду по його душу». «Якого ж біса ти сюди перся?» Ілія знизав плечима, усміхнувся спустошено. «Ах, пусте», — з благанням глянув на Гоцика. «Віддай шкатулку. То мамина шкатулка. Я повинен повернути її». «Так ти, сука, у матері украв?» – скептично констатував Гоцик. Ілія визвірився вовком, та вкусити не насмілився. «А не задарма, ясно тобі?» Фатально рухався до повторення помилки, яку вже вчинив після знайомства з Гоциком у Польщі, біля хати на пагорбі. «Місце знаю. Там скарби. Поверни мою шкатулку. Я тобі за те 50% скарбів віддам, якщо підеш зі мною». «Блін, ну ти, йолоп, хворий!» — гидливо скривився Гоцик. «Тобі бухгалтера вбити треба, а ти за якимись скарбами примарними ганяєшся». «Бо я не ти. Не збираюся брати гріх на душу. Віднайду скарби, віддам їх такому, який уб'є покидька, підлоту і зрадника». Натякав, сам себе не чув, але вірив, так і буде. Гоцик примружив очі, схилив голову на бік. «І де ж ті скарби?» – запитав хижо. «В Іспанії», – ляпнув Ілія. Ляпнув і вжахнувся. «Матір Божа, що він коїть?» А в голові уже ліпився план. «До біса вигадані скарби. Поки йтимуть, Ілія дочекається глухої ночі, коли Гоцик спатиме міцно і беззахисно. Поцупить мамину шкатулку і золото». Золото. У зливку, певно, з півкіло, чи ще більше. Ілія втече та так сховається. Гоцик ні за що не знайде. Чи сам прикінчить Гоцика? Ні. Страшно. До поліції звернеться, мовляв, емігрант нелегальний, хай його заберуть. А Ілія врешті купить замок на високому березі біля моря. Там поселиться найкрасивіша панянка. І кожної ночі, а то і вдень. «Іспанія?» Голос Гоцика вирвав Ілію з мрій. «Де саме?» «В Андалусії». Гоцик задумався. Усміхнувся раптом зачудовано. Перед очі сумний сірий кінь на паненому подвір'ї. Тільки раз у житті і бачив справжнього андалусійця. 60% не видав несподіваного хвилювання. «Брате!» Ілія затремтів. План діяв. «Я завинив перед тобою. Все віддам. Тільки не покинь мене!» Додав щиро. «Без тебе так самотньо!» «Умовив. Гляну на Андалусію дорогою. Однаково мені в Португалію не оминути». «А що там у Португалії?» – запитав Ілія одними вустами. «Одне тільки й втямив. Тактично виграв. Тільки б стратегічно не програти». «Мати», – сказав Гоцик. «До матері йду. По борщ». Частина друга. Скарб. Ілія наївно сподівався, що довгий шлях швидко змотає Гоцика. Однієї ночі скине рюкзак з плечей, звалиться без сил. Стулить очі і ні за що не почує, як Ілія тихо і хижо вкидає під футболку чорну лаковану шкатулку і немалий зливок. Та клята покоцана горами Європа видушувала завзяття з самого Ілії. Першим падав на траву. Просився перепочинок, ноги не йдуть. Корективи у мандри внесла не тільки тепла середземноморська весна, Гоцик постановив упевнено: «Досить людям голову морочити. На природі ночуватимемо». Ще поблизу Марселя викинув нафіг з рюкзака теплу куртку, светри, шалик, шапку. Тільки плечі відтягують. «Але ж за літом осінь згодиться». Ілія не позбувся речей. Тягнув у важкий рюкзак з теплим одягом, а того таки немало. «Нове куплю», – легковажно відповів Гоцик. Тринькав грошики з чорної шкатулки, два спальники придбав, похідний посуд, сухе паливо. «Відчуй себе туристом, Іліє», – усміхався скептично, спостерігаючи, як той безпорадно вошкається над сухими гілками, сподіваючись запалити багаття. Врешті-решт сам видобував вогонь, топив очі у червоному полум'ї. «Коли ж ти уже заснеш?» Ілія не зводив очей з важких гоцикових рук. Тягнувся до вогнища, підправляв гілки, аби краще розгорялися. І засинав у сподіванні, що наступної ночі вже точно не прогавить. А шлях заманював усе далі. У Марселі Гоцик довго вивчав мапу, подався до гавані, рознайомився там з таким собі мсьє Гюра, хазяїном невеличкого моторного катерка. Години зо три жестами бурхливо сперечався із ним. врешті вдарили по руках,